Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz ve bundan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Ben hemen bu haftaki konuğumuzu size tanıtmak isterim. Sayın Eray Canberk şairimiz. Eray abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ve Sayın İsa Çelik, önceki programlardan hatırlayacaksınız. İsa abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsa Çelik de yorumlarıyla, sorularıyla bize katılacak. Konuğumuz Eray Canberk'le söyleşimize başlıyoruz. Eray abi hemen şunu söylemek isterim. Neden size şiirimizin en sessiz şairlerinden biri diye bir tanımlamayı, hoş bir tanımlamayı yöneltiyorlar? Tabii ardından gelen cümleleri şimdi söylemiyorum. Ondan sonraki evet. O sessizliğin ardındaki şiire ve şaire böylesini yakıştırmasından olmalı sessizliği diyor. Yoksa şiirleri, çeviri şiirleri, emek verdiği nice kitapta durmadan konuşan, okurları türlü güzelliklerle buluşturan bir şair diyor mesela Turgay Fişekçi, Eray Canberk başlıklı bir yazısında. Evet. Ama bu sessizlik nedense böyle bir korunuyor ve hoş bir biçimde korunuyor. Şimdi ben biraz modası geçmiş bir düşüncedir belki ama sanatçıyla her alanda olduğu gibi demek lazım. Sanatçıyla kişiliği arasında hep bir bağlantı olduğunu düşünürüm. Ve o açıdan da devamlı yaşam öykülerini okumaya çalışırım. Özellikle çevirisini yapmak istediğim yabancıların. O konuda düşününce, yani bu şekilde düşününce daha doğrusu, benim yapımda, yani kişiliğimde böyle bir çekingenlik ve sessizlik var. Bu çocukluğumdan beri böyle. Hatta çok başarılı olduğum zamanlarda bile öğretmenler hep demişlerdir ki sen hiç belli etmiyorsun, niçin parmak kaldırmıyorsun, niçin konuşmuyorsun. Sanıyorum bu kişilikten kaynaklanan bir şey. Bir de bir şey daha olduğunu düşünüyorum. Yani çok öne çıkmanın bir anlamı yok. Nasıl olsa ilgili olan okuyucu veya diğer çevreler sizin ne olup ne olmadığınızı değerlendirir. Yani. Ortaya çıkartır diye yani düşünüyorum. Esere bakmak lazım. Evet, yani esere bakmak. Evet. Hatta yani sanat kuramlarında bile şimdi birden o çağrışım yaptı son cümleniz Eray abi. Sanat kuramlarında bile yazardan yola çıkarak bakmak. Evet. Yazarın yani yaşantısından yola. Efendim eserden yola çıkarak bakmak, yansıtma kuramları. Evet. Fakat yazardan, yaşanttan yola çıkarak pek geride kalmış bir. Evet. Bir edadır. Evet. Yani evet. İlla okyanusları aşmak, yerin 7 kat aşağısında devre aleme gerek olmadan şair evet. Kendi iç duygularında herhalde yürüyüp gider ya da edebiyatçı. Evet, çok doğru. Mesela Behçet Necati Gil için evet. Hilmi Yavuz'un çok güzel bir benzetmesi vardır. Odası dünyadan büyük der. Evet. Hakikaten öyle. Yani küçücük bir odada büyük bir şiir dünyası yaratmayı başarmış bir şair. Dediğin gibi yani ille de bir serüven adamı olmak şart değil veya yaşamında inişli çıkışlı yaşamak da şart değil. Yani. Mesela Abdülhak Şinasi Hisar son derece sakin bir hayatı olan fakat müthiş bir ruh bilimsel çözümlemeler yapmış önemli bir romancı bence. Evet. Evet. Şimdi Behçet Necati Gil dediniz de hemen dinleyicilerimizle onu paylaşmak isterim izninizle Eray abi. Şairimiz 2012 yılında Behçet Necati Gil Şiir Ödülü'ne layık görülmüştü. Bu yılda Dünya Pen Yazarları Türkiye Merkezi'nin Pen Yazarların Şiir Ödülü'nü 2013 ödülünü kendilerine sunacaklar. Ne zaman? 21 Mart Dünya Şiir Günü'nde sevgili dinleyicilerimiz. Eray'a bu vesileyle kutlarız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Necati Gil'in hemen bir dizesi aklıma geldi. Oraya geri dönmek için belki bir vesile olur. Limit şiiridir herhalde. Ya biz böyle nelerden kaçarız, çalarlar da kapımızı ama sıfır çarpı yalnızlık toplasalar hepimizi. Herhalde o büyük odadan yansıyan bir büyük yankı gibi değil mi abi? Doğru, çok doğru. Necati Gil benim üniversite yıllarında geç keşfettiğim bir şair. Fakat şöyle diyeyim, onu bazı konuşmalarımda da yazılarımda da belirttim. Onu okuduktan sonra ben şairimi buldum demiştim kendi kendime. Çünkü aşağı yukarı dünyaya bakışı, kendini geriye çekişi, bilgeliğini örtmesini, evet, bilmesi, evet, bunlar, evet, beni çok etkilemişti. Tabii dili kullanması, biliyorsunuz çok tutumlu bir dili vardır, evet, Necati Gil'in. Bunlar beni çok etkiledi ve aşağı yukarı benim en önde gelen şairlerimden birisi. Birçok şairi çok seviyorum ama Necati Gil'in yeri çok ayrı. Çok güzel. Evet abi. Ben bir şey eklemek istiyorum. Lütfen İsa abi, buyurun. Şimdi benim ilgimi çeken şey şu. Eray bağırıp çağırmadan yaşayan, günlük yaşamında da öyle olan bir insandır. Artı bundan daha çok ilgimi çeken şiirleri büyük harflerle değil, küçük harflerle, usul usul, yavaş yavaş, sakin sakin. Şimdi herkes zanneder ki çok bağırıp çağırırsan etkili olacaksın. Hayır. Çok şey söylersen çok etkili olacaksın zannederler. Kesinlikle. Hayır. Kesinlikle. Her şeyi doldurmayacaksın. Kuyumcu terazisiyle tartacaksın her şeyi. Şimdi Eray'ın şiirlerini ben öyle görüyorum. Bu kapsamda bakıyorum. Böyle bir insan tabii ki böyle şiir de okuyacaktır. Bakıyorum, her sanatçı, her kültür insanı kendi estetiğini bileyler. Şimdi Dostoyevski hayatı boyunca Dostoyevski olmaya çalıştı. Başka kimse olmaya çalışmadı. Tolstoy da öyle, ne bileyim Goya da öyle. Sayın gelsin, herkesi sayabiliriz. Hayatı boyunca bir bilim, kültür, sanat insanı kendisi olmaya çalışır. Kendi estetiğini inceltmeye çalışır. İncecik, incecik, incecik ama o aslında küçük, cılız şeyler anlamına gelmiyor. O incecik tam şeylerin karşıtı. İçinde tam tersi tam büyük şeyler olabiliyor. Tabii ki. Falan. Tabii böyle ki. Bir şey. Evet, İsa'nın yorumuna hiçbir şey söyleyemem. Çünkü çok yerli yerinde bir yorum benim açımdan. Ben de şunu eklemek istiyorum. Hemen bir çağrışım yaptı. Mesela Dağlarca ile çok yakınlığım oldu benim. Dağlarca'nın her şeye bir şiir gözüyle baktığını, her şeyde bir şiir bulduğunu görmüşümdür, dinlemişimdir daha doğrusu. Anlatır da kendisi. Şimdi İsa beni değerlendirirken ona da şöyle bir yorum getirmek isterim. O da sanki her şeye olduğu gibi değil de fotoğraf olarak nasıl bakmam gerektiği için baktığından yorumu da çok yerli yerinde harika, oldu. Harika. Şimdi tabii Dağlarca bir şiir kuyumcusu. Bir olayda bakın Dağlarca'nın Vietnam için kitabı var. Zannediyorum İngilizce, Arapça falan basılmış bende var. Evet, birçok dillere çevirdi. Birçok bilinmeyen Dağlarca'nın kitapları var. Şimdi her şeyin içinde ister fotoğrafçı olun, ister ressam olun, ister şair olun, şairler içinde söylüyorum. Mutlaka şiiriniz bile şiirli olması lazım. Kimi şiirler görüyorum, duyuyorum, okuyorum. Şiir adına yazılmıştır ama şiirden nasibini almamış şeyler. Evet. Her şeyde bir şiir olmalı. Evet. Şiir gözüyle bakabilmeli diye düşünüyorum. Evet, bu da çok zor bir iş ama aslında İsa, kolay bir iş değil. Öyle. Dağlarca mesela bunun en güzel, Necati Gil de öyleydi. Birçok şair aslında öyledir ama senin dediğin gibi bir de yani onu o şiiri görebilmek. Hı hı. Fotoğraf çekerken de sen bunu onun için birleştirme yaptım kafamda. Sen daha iyi yaşamışsındır. Düppedüz bir fotoğraf çekmek değil. O görünenin şiirini yakalamak, değil mi? Arkasındaki saklı şeyi bulmak. Evet, evet. Avucunun içindeki gizli şeyi ortaya çıkarmak. Evet. Kalıcı olan ve geleceğe yankı bırakan da herhalde o. Evet, değil mi? Evet. Yoksa o bağıran şiir dediğimiz ya da işte o slogan variye kaçan şiir gününü geçirince, çünkü dünya o kadar çabuk değişiyor ki. Çok hızlı değişiyor. Yani o değişim o şiiri de bitirip beraberinde alıp götürüyor. Alıp götürüyor. Evet, ertesi güne, evet, bir şey kalmıyor ama diğeri, evet, duruyor, evet, kuşkusuz. Mesela Yunus'u hala okuyoruz değil mi? Hem de benzersiz biçimde okuyoruz hala. Benzersiz biçimde, evet, okuyoruz, evet. Aslında, evet, o hala sözcüğünü de kaldırmamız lazım. Yunus'u biz okuyorlardı, okuyorduk, evet, okuyoruz, yarın da okuyacaklar. Okuyacaklar. Evet, evet, evet. Başka bir yerden yakalıyor çünkü, evet, o. Evet. Şimdi burada Eray abi, şiir ve şair üzerine aykırı düşünceler adlı yazınızdan not almışım. Çok bence şey bir soru belki, yani ne diyeyim, çok sert yani bir soru. Şiir neyi anlatır? Yani edebiyat neyi anlatır? Sanat neyi anlatır? Böyle bir soru. Belki bir şeyleri açmak için hoş. Yani ben de öyle düşünerek söylüyorum. Ama şiir neyi anlatır demeyeceğim. Siz yazmışsınız zaten. Yani bir poetika var orada. Bütün öteki sanat dalları için de geçerli olduğu gibi diyorsunuz. Şiir de her şeyi anlatır. Evet. Fakat 70'li yılları filan hatırlıyorum. Benim gençlik yıllarım abi. Siyasal olmayan hiçbir şey tiyatroda, edebiyatta, şiirde yani adeta kabul edilmezdi. O günler geçti gitti. Şiirlerde demin söylediğimiz gibi gitti. Has şiir kaldı. Onun için şiir neyi anlatır değil de şiir neleri anlatmalıdır diye bir konuşsak mı? Evet. Saptaman tabii çok yerinde, çok doğru, çok da güzel bir soru. Aslında dediğin gibi klasik bir soru sayılabilir ama her şeyi anlatır tabii. Ve sanat da aynı şey, aynı şekilde düşünülmeli. Sanat da her şeyi anlatır ama benim de söylediğin yıllardaki durum aklıma geldikçe düşünüyorum. Acaba diyorum, olayların arkasındaki şiiri, biraz önce İsa'nın da söylediği gibi şiiri yakalayamamaktan mı kaynaklanıyor? Çok düz ayak, yalın kat bir anlatım, hı hı, söz konusu oluyor. Şimdi şiir ve siyaset veya şiir ve işte bir ruhsal yapı falan gibi ayrımlar yapılabilir ama şiir ve siyasette gelince ille de güncel siyaset değil olan bu siyasetin evrensel kalıpları içinde düşünebilmek, yani hatta siyaset tarihinin insanlık birikiminin sonucunu hesaba katarak şiire yansıtmak siyaseti, o zaman işte iş çok değişiyor. Ama günceli, yani bir gazete haberini şiirleştirmek değil, bir gazete haberini şiir kılmak diyorum ben. Eyvallah. Nasıl olur? Yani şiir kılmaya çalışmalı. Benim düşüncem bunlar. Eyvallah abi, evet. Şimdi oradan yola çıkıp başka bir dala konabiliyorsan, yani 3. sayfa, 5. sayfa haberinden insanoğlunun gelmişine geçmişine ilişkin, insanoğlunun gelişmişlik çizgisine uygun bir dala konabiliyorsan, o zaman şiircedir. Şimdi düşünüyorum ki sanat insanının yaptığı şey sanatçı olmalı. İster şairsen şiirce, ressamsan resimce, fotoğrafçıysan fotoğrafça. Sanat sadece sanatça olacak ama ona bakan, onu yazan adamın dünya görüşü tabii ki neyse o yansıyacak ya da yansıyabiliyorsa. Yoksa sanat illa şu ya da bu olur mu? Onu ben bilmiyorum. Sanat insanının kendi dünya görüşü oraya yansıyor ama illa şiir yazacağım diye 5. sayfa haberinde herhalde yazmıyorsunuz. Evet, evet. Yine gelip dönüp dolaşıp senin de söylediğin yere geliyor. İş yani bir şeyi aynen yansıtmak değil, onun arkasındakini yansıtabilmek. Evet. Çok basit bir olayı bile, hı-hı, şiir olarak anlatmak değil, şiir kılmak önemli. Tabii. Gibi geliyor bana. Evet. Evet. Şimdi burada tam Eray abi yine şiir ve şair üzerine aykırı düşünceler adlı kitabınızda yer alan bir şey, cümle. İddialı olarak da şöyle söylenebilir diyorsunuz. Açıklamak ve çözüm getirmek şiiri, şiire gönderme yaparak. En eski ve ilksel sanat olarak görevleri vardı şiirin. Zamanla iş bölümü ve uzmanlaşma sonucu sanat ile bilim ve felsefenin alanları belirginleşti. Böylece şiirin de bir sanat dalı olarak sorumlulukları azaldı. Sorumsuzlaştı şiir. Hiçbir şeyi anlatmak zorunda değil. Öteki sanat dalları gibi. Şimdi buna gerçekten uzmanlaşma mı deriz yoksa bir kaynaşma var mı acaba? Yani tabii felsefenin soruları cevap ararken elbette ki bir yönelişinde bir keskinlik yıllar yılı içinde ya da yüzyıl içinde olmuştur. Edebiyatında böyle, ne bileyim ben, müziğin de böyle. Bunlar ayrışma mı yoksa yani şiirin onların yani felsefenin ve öteki alanların şiiri beslediği bir başka mağma mı acaba diye bir düşündüm bir okuyucu olarak. Evet, haklısın. Şimdi burada bir öz eleştiri yapmak durumundayım ben de. İnsan demek ki zaman zaman yaşadığı ortama, olaylara çok bağımlı kalabiliyor ve onlardan sıyrılamıyor. İşte sanatçının aslında orada kendini gösterip bunlardan sıyrılması lazım. Sanıyorum biraz önce okuduğun değerlendirme 1970'li yılların evet. havası içinde evet, evet. belki bir öfke sonucu yapılan değerlendirme. Ama ben bir de şunu söylemek istiyorum. Burada bir bakıma bir de şey var, yani bir karşıtlık var. Yani şiir veya sanat hiçbir şey söylemez demekle öç alır gibi davranıyorum. Kuşkusuz, kuşkusuz. Böyle bir duyguyla da evet, evet, bunu kaleme almış olabilirim. Ama dediğim gibi öz eleştiri yapmak gerekirse dediğin çok doğru. Mümkün değil. Evet, dünyada meslekler bir alanında ve diğer alanlarda ayrıştırma çok fazlalaştı. Ayrıntıya inme çok fazlalaştı ama sanat alanında tam tersi oluyor galiba. Bütün bu ayrıntıları da içine alması gerekiyor sanatın. Onun için dediğim gibi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Öz eleştiri yaparak bu düşüncenin biraz bütün bunlara bir fırsat yaratmışsa bu cümleler evet. bugün içinde bu da alkışlanacak bir olay doğrusu. Evet. Çünkü soru sorduruyor. Evet, soru sorduruyor. Önemli olan da bu zaten. Doğru. Şimdi tam burada şeyi hatırladım Eray abi, İsa abiyle paylaşayım. Profesör Türkan Saylan'ın da katıldığı ve pek çok meslek grubundan insanların da katıldığı zannediyorum ki 27-30 sene önceydi. Bu İstanbul Eczacı Odası'nın Türkiye Eczacılık Kongresi, hem bilimsel hem sosyal bir kongreydi. Meslekler ve gelecekteki durum diye de panel vardı. Bunlar basılıdır kitap olarak. Yani 7 kongre yapmıştık o zaman. Ben basın ve sanat danışmanıydım burada kadrolu olarak. O açık oturumu ben yönetmiştim ve sıra Türkan Hoca'ya gelince o da herkes kendi alanından konuş. Mimarlar da var. Sanatçımız, tiyatrocumuz Ahmet Levendoğlu da vardı örneğin. Profesör Ünsel Oskay vardı rahmetli hocamız. Türkan Saylan şöyle dediğini hiç unutmuyorum. Söylediğim gibi bunlar basılı da. Yani dedi artık öyle bir uzmanlaşma, ayrışma başladı ki dedi bilim alanında. Yani bir diş hekimine gittiğimiz zaman diyor köpek dişine başka bir doktora, diş hekimine gideceğiz. Azı dişini başka bir doktora, ön dişler başka bir doktora. Böyle bir şey olmaz dedi. O zaman pek çok belki gençler pek dikkat etmedi. Fakat nacizane benim çok dikkatimi çekti bu. Ve çünkü yıllar yılı da hep bu cümleyi unutmayışımın nedeni de o olsa gerek. Şimdi bakıyorum, yani bir dahiliye doktoruna bir şey diyemeyeceğim ama diyelim ki bir ne bileyim başka bir alanın doktoru röntgeni okuyamıyor. Bütüncül düşünemiyor. Yani benim başım ağrıyorsa bu ayağımdaki bir iltihaptan da olabilir. Bu hiç aklına gelmiyor. Çünkü baş şapkayla, burunla, gözle ilişkilidir. Yani bu hakikaten korkunçtu. Sanatta bu farklı. Demek ki farklılığı hakikaten çok Eray abi çok şey böyle lirik bir biçimde ifade etti. Hakikaten o bileşim var ve tümel bakmanın yollarını arıyor şairde, felsefecide, müzisyende belki diye düşünüyorum. Evet, evet haklısın. Evet, bilim alanında veya başka alanlarda çok ayrışma söz konusu oldu, uzmanlık söz konusu oldu ama yine de mesela ben birdenbire felsefeyi düşündüm. Şimdi felsefe alanında nasıl bir ayrıştırma olabilir diye düşündüm. Değil mi? Evet. Mümkün değil. Evet. Genel felsefeyi bilmezseniz, felsefe tarihini bilmezseniz oradan ancak ayrılabilirsiniz, uzmanlaşabilirsiniz bir dal üzerinde veya bir dil felsefesi üzerinde ancak uzmanlaşabilirsiniz. Yani. Onun için birçok alanda da dediğin gibi özellikle hekimlikte mesela hekimin genel olarak insanı bilmesi lazım. Ondan sonra uzmanlaşması. Tüm mesele de burada herhalde. Aynen. Kırılma noktası da ama burada. Ama sanat için zaten artık kesinlikle böyle bir şey düşünemeyiz. Sanat hepsini kapsamak zorunda. Hepsini düşünmek zorunda. Hatta birçok şeyi de bilmek zorunda sanatçı. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Evet. Bir gün Yaşar Kemal Abidin Dino, Tilda, işte ben de Deniz Küstü'yü resimliyordu o sırada Abidin Dino. Ben de her yaptığının fotoğrafını çekiyordum. Hep beraber onların fotoğraflarını çekiyordum. Sonra milletin karnı acıkmış olmalı. Biz kalktık oradan, Basınköy'den. Yürüye yürüye kırdan bayırdan sahile indik. İşte yemek yedik. Ve tekrar gerisin geri döndük. yolda bütün yol boyunca, bütün yemek boyunca ve dönünceye kadar Yaşar Kemal'le Abidin Dino dünya resmi üstüne konuştular. Burada dikkat istiyorum. Evet. Yaşar Kemal bir yazar ama Abidin Dino'yla o kadar süre boyunca dünya resmi üstüne tartıştı. Ya. Tartıştı. Yani konuştu demiyorum. Ya. Tartıştı. Şimdi bana kimse diyemez ki ben Lautrec'ten etkilenmedim ya da Balzac'tan etkilenmedim ya da Schiller'den etkilenmedim. Hayır, ya da Rodin'den. Onların yaptığı, ettiği şeylerin bizim gelişimimiz üstünde hiç kuşku yok ki katkısı var. Şimdi hiç Lautrec görmemiş, Balzac okumamış bir adamla okumuş bir adam bir olur mu? Değil mi? Bir şair elbette onları gördüyse, onları üzümsediyse bir etkisi katkısı olacaktır. Kuşkusuz. Öyle düşün. Kuşkusuz. Doğru. Şimdi sözü biraz değiştireceğim ama İsa anlatırken aklıma geldi. Amerika'yı yeniden keşfetmek hikayesi, yani bu olmamalı artık. Amerika'yı yeniden keşfetmek hikayesi. 20. yüzyıl ortalarına doğru Sibirya'da bir genç adam Moskova'ya gelmiş, demiş ki ben iki tekerlekli bir araç icat ettim, bunun beratını almak istiyorum. Demişler ki bakalım nedir bu? Ha, bir de getirmiş bisiklet. Çoktan icat edildi bu, demiş. Şimdi yani, bunun gibi yeniden icat etmenin hiçbir anlamı yok. Zaten gereksiz de. Muhakkak insanların, sanatçının, insanın da dediği gibi ressamsa resim sanatını, sahne sanatlarıyla ilgileniyorsa yazarları, şiirle ilgileniyorsa geçmiş dünya dönemlerin şiirlerini, dünya şairlerini muhakkak az çok bilmesi gerekiyor. Herhalde. Artı dünyanın öbür tarafında bir sivilce varsa bilim, kültür, sanat insanının onunla da ilgilenmesi gerekiyor. Yani salt şeyin kafesin içinde sanatsal uğraşlar değil. Ne bileyim, öbür tarafta dünya yıkılıyor. Biz burada kendi kabuğumuza çekilemeyiz. Sanat, bilim, kültür insanı her şeyle ilgilenmek zorunda. Her şeyden sorumludur. Ha, şimdi güzel bakın bitti. Şeyde bir fıkra anlatırlar. Adamın biri, delikanlının biri Moskova'da bir yazar olma okuluna gidiyor. Buna diyorlar ki ilk şeylerde, Tolstoy okudun mu? Hayır diyor. Pushkin? Hayır. Ehrenburg? Hayır. Ne işin var kardeşim burada? Hay, ben yazar olmaya geldim diyor. İşte bu kadar. Bu bizde okur olmaya gelmedim, ben yazar olmaya geldim. Bu adeta bizim memlekete geçmiş gibi bir çağrışım uyandırıyor ama. Evet. Hani evet. Aziz Bey ne dedi? Evet. Artık okuyamıyorum. Evet. Gözleri görmüyordu. Evet. Tam bir Türk yazar oldum dedi ya. Çok güzel. Bunu duymamıştım. Evet. Ben de bir oyunumda işlemiştim. Yani bir sokak kadını. Sokak kadını marka veyahut da aşağılamak için falan söylemiyorum. Oradaki rolün adıydı o. Şeyle konuşuyor müşterisiyle. Diyor ki işte ben bir roman yazdım diyor. Asla kopya olamaz çünkü hiç okumadım romanı. Yani orijinal. Harika. Şahane gibi bir şey. Harika. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, şairimiz Eray Canberk'ten bir ricamız var. Burada kendisinden bir şiir dinlemeyi bekliyoruz. Hay ve hay. Sonra şiirlere devam edeceğiz ama bu arada hay hay. Bir şiir dinliyoruz. Şimdi her zaman yaptığımı yapayım izninle. Buyur Esen. İlk defa eli yüzü düzgün bir şiir olarak ortaya çıkmış olan ve 1962 tarihi var ama 63 yılında yayınlanmış şiirimi, böyle bir alışkanlık var bende. Hep onu okumak istiyorum ilk başta. Sanki işin başlangıcı buymuş gibi. Kaçak yaşamak. Güz gelse, yağmur yağsa, yorgun olsak, özlesek uykuları, yatakları yalnızca, bir anne gibi bizi oralara götürsen, hiçbir şey düşünmeden uyusak, biz çocuklar gibiyiz, içli, ürkek, başıboş, yoruluruz günlerin gürültüsü içinde, bizi dizine yatırıp masallar söylesen, hiç büyümesek, korkmasak, belki de dövüşmesek yaşama kavgasında. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 63'te yayınlanmış bir şiir etmiş sevgili dinleyicilerimiz. Şeyi sorayım abi, dinleyicilerimiz de mutlaka meraklı okuyucularımız da bilir. Pek çok şiir çeviriniz de var. Hatta bu bir tanesi de Çin şiiri mesela. Yani hatta da çok eski tarihlere uzanan şiirleri bile taramışsınız, almışsınız. Bu harikulade bir çalışma. Peki siz şiirlerinizin çevrilebileceğine inanıyor musunuz başka bir dile? Evet. Çevrilebileceğine. Çevrilebileceğine çok güzel bir soru bu. Bunu son zamanlarda da daha çok fark etmeye başladım. Çünkü benim şiirlerim de İngilizceye ve Fransızca'ya çevrilmiş. Bir de bir Rusça antoloji getirmişlerdi 1970'lerde. Orada sanıyorum Ataol dedi ki bu senin hangi şiirin acaba, ben bir türlü anlayamadım dedi. Meal okuyunca harika. Dedim bu dedim. Evet, şiir çok güzel, çok güzel çevrilmiş ama kendi dilindeki havayı değil hiçbir ya, zaman o tat mümkün vermiyor. Değil, o tat mümkün. Ancak belki Can Yücel gibi bir sihirbaz olursa. Ama o da Türkçe söyleyen Türkçe evet, söyleyen evet. Diyor evet, kendine evet. Özgü bir şey evet. Doğuruyor evet, yani. Evet. Mesela Shakespeare çevirisi vardı değil mi? Bahar noktası tabii canım. Müthiştir. Bahar noktası. Evet. Şimdi bakın, Tomcu Soyer bir gün bir roman çevirirken, biliyorsunuz çok iyi bir çevirmendi o. Orada bir cümle geçiyor. Fotoğrafa ilişkin bir cümle. En az 5 kez telefon etti. Sonra buluştuk. O konu hakkında uzun uzun bilgi aldı benden. Şimdi günlerden bir gün, lafı uzatmadan, çok kestirmeden bir aman şey söyleyeyim. Aman efendim. Günlerden bir gün ben de işte Budala'nın, Dostoyevski'nin Budala'sının 9 ayrı çevirisi varmış. Hepsini yaydım masanın üstüne. İlk cümleye bakıyorum. Hepsine bakıyorum. Hı. Hiç ilgisi yok. Birinci bölümün sonuna bakıyorum. Hiç ilgisi yok. İkinci bölümün başına bakıyorum. Bir ilgisi yok. Neyse, uzatmayayım. Şimdi dedim ki yahu biz ne yapıyoruz? Ne okuyoruz o zaman? Yani birinden biri bari biraz benzerlik olsa anlayacağım. Bu facia tabii. Bizim çeviri dünyamızda Neray abi buradayken. Hendrik Böll bir zaman kazandığı zaman, adını vermeyeceğim bir yayın evi, 6'ya böldü kitabı. Evet. Doğrudur. Bunu doğrudur. 6 çevirmene verin. Evet. Sabah istiyorum dedi. Tabii, ve öylece bizde çok bir kurul tarafından çevrilmiştir yazılır ya. Evet, şimdi bu iş çeviriye gelince ben de bu işin içindeyim aşağı yukarı. Ben 1960'ta buna heves ettim, bu çeviri işine. Çok uğraştım, biliyorum. Şimdi dedikleriniz çok doğru ama bu arada gerçekten bu işe emek veren ve hayatını koymuş olan kesinlikle, çevirmenler kaynıyor. Kesinlikle. Yani. Evet, maalesef öyle evet. Oluyor. Aslında onlara saygı duymak lazım ve önemsemek lazım. O ayrı bir konu. Ama Ülkü, senin şeyine getirmek istiyorum. Soruna cevap vermek istiyorum. Şimdi ben Fransızca öğrendikten sonra özgün metinlerden okumaya başlayınca insanın ya bunu acaba Türkçe söylesem, daha doğrusu Türkçe'ye çevirsem de bizim insanımız da okusa evet. Etkisi var ya insanın evet, içinde. Evet. Bu korkunç, önüne geçilmez bir istek. Harika. O hep onunla ilgili olarak yaptım ben çevirileri. O yüzden yaptım. Ama Çin şiiriyle ilgili ilginç bir anım var. Çin şiirini çok seviyorum. Çin felsefesini, Çin dünyasını çok seviyorum ve önemsiyorum. Çok önemli bir uygarlık. Aslında es geçiyoruz ama çok önemli bir uygarlık. Güncelliğini bir tarafa bırakmamız lazım. Evet. Oradan çeviri yaparken baktım epi birikti ve nihayet antoloji çıktı. Ve bana hatta Mao'yu da çevirmiştim, Mao'nun şiirlerini. Rastladığım, beni tanımayan birisi, ben dedi sizin Fransızca bildiğinizi biliyordum ama Çince de biliyormuşsunuz dedi. Hayır dedim, çevirinin çevirisi. Mümkün değil. O da güzel. Ama da güzel. Çin şiirinden ilk çevirileri yapanları da unutmamak lazım. Onlar özgün metinlerden yapmışlardır. Ankara Dil Tarih'ten yapan bir hocamız vardı. Adını şimdi hatırlayamadım. Mesela onlar özgün metinlerden yapmışlardır. Onlar da çok önemli tabii. Onları da unutmamak lazım. Evet, Çin tiyatrosu üzerine de tiyatro araştırmaları dergisine yazılar yazmışlardır o bölüm. Evet. Evet, evet. Çok büyük emekleri evet, geçmiştir Ankara'nın evet, evet, o konuda. Dil tarihin. Evet. Dil tarihin ve özellikle de Çin tiyatrosu da çok önemli bir tiyatro. Ona da eğilmek kesinlikle lazım. Direkt epik evet, tiyatroyu değil mi? Öyle anlatır zaten orada. Evet. Ben geçenlerde sözünü kestim. Bir yazı okurken dikkatimi çekti. Diyor ki eski Çin tiyatrosunda dekora ihtiyaç yoktur. Onlar oyunlarıyla dekoru canlandırırlar. Çok ilginç, çok bir güzel, şey değil mi? Güzel. En ufak basit bir maske, tabii, bir iskemle tabii, onlara yeter. Asıl işi orada işte. Değil mi? Asıl öyleymiş, işi orada. Evet. Yoksa müthiş arkaya işi, süslü püslü dekoru koydunuz. Bir defa şunu söylemek lazım uzatmadan kendi adıma. Yani dekor oynamaz, oyuncu oynar. Oyuncu, doğru. Çin de öyleymiş, Çin tiyatro. O has oyuncu. Evet. Has tiyatroyu yani yapıyor. Dekor, hiçbir şeye sığınmıyor. Yani dekor bir anlamda baston mu? Yani gibi. Ya odur. Yani Brecht evet, de dekor ve kostüm üzerine epik tiyatroda evet, kitaplar yazmıştır. Makaleler yazmıştır genç. Hepimiz biliyoruz. Tamam. Onu dekor kalksın ortadan diye değil ama tabii, modern değil, tiyatroda hakikaten çok geri plandadır. Evet. Ve daha sembolik evet, yaratılar öne çıkarılmaya çalışılır. Yani evet, o oyunu betimleyen değil, oyunun ihtiyaç duyduğu kadarını isteyen belki evet, bir şey haline böyle evet, denilebilir. Evet. Dekor evet, başrole geçmiyor yani. Geç, evet. Yani oynamasın dekor. Tabii, dekor oyunu oynamasın. Oynasın yani. Evet. Rol çalmasın. Yani. Bizim orta oyunumuzda da öyle değil mi? Tabii. Basit bir iki tabii, iskemle değil mi? Hadi efendim biraz, tabii. Biraz, hayır, etrafına da bir tane bir şey, halat gererler. Evet, işte seyirciler evet, etraftan baksın. Evet, bir de peşkir değil mi? Peşkir. Bir de dünya evi diye bir paravana. Yani başka bir şey yok. Ama harikulade oyun. Hem de gün ışığında. Evet. Evet. Evet, ama şimdi efektler var, spesyal efektler var, evet, efendim kostümler, dekorlar, derinlikler ortada. İnsan arıyorum sahnede, insan yok. Bir tek evet, insan eksik. Şimdi bir şey hatırlıyorum. Tanoral'ın bir karikatürü vardı. Olağanüstü. Bir tiyatro sahnesi. Tiyatro sahnesinin arkasında dayaklar durmuş. Yani ayakta durabilsin tiyatro dekoru diye. Önde oyuncuyu görüyorsun, tirat attırıyor. Onun da arkasında dayaklar duruyor. Çok güzel. Bu her şeyi anlatıyor vallahi. Tan abimiz de buradan almış olalım. Evet, selam gönderelim. Olağanüstü bir. Harikulade bir karikatür. Ben bunu bilmiyorum. Hatırlamadım da. Ama şimdi anlattığınız bu her şeyi anlatıyor. Evet, her bunun şey, üzerine fazla lafa gerek yok. Söz yok laf. Harika, harika. Harika. Şeyle bağlamak isterim Eray abi. Evet. Demin tabii hızlı geçtiniz orayı. Farkındayım. Yani şiirinizin yabancı dile çevrilebileceğini düşünüyor musunuz derken. Ama birçok şiir çok rahat, kolaylıkla çevriliyor. Evet. Da demek istedim elbette ki. Evet. Doğru. Şimdi orada da şöyle bir ilke edinmiştim ben ama ne yazık ki dediğim gibi o ben bunu çevireyim de bizim insanımız da okusun hikayesinden ötürü birçok şiir çevirdim ama hep şunu yapmak istedim ve Batı'da da dikkat ediyorum. Mesela Batı'da bir Fransız şair, mesela bir İngiliz, bir tek İngiliz şairi yani bir tek şairi yıllarca çevirmiş, üstünde durmuş. Hayatını çok iyi biliyor. Evet. Ancak o şekilde olabilir. Çünkü yanlış yapmanız çok mümkün çeviride. Değil mi? Çok. Özellikle sizin gibi derinliklere dikkat eden, ruhu o derinliklerde bulan şairler için çok da güç bir iş. Evet, çok güç. Çok bir güç iş, bir iş. Çok bir iş. Evet. Ama çok kolay çevrilen şairlerimiz de evet, var. Çünkü evet, gündelik bir dil. Evet. Yani bu karşı karşıya şey getiriyor. Kelime işte kelime. Kelime evet, kelime. Kelime evet. Konu bitti. Çok kolay o. Evet. Kolay. İşin kolayı. Kolay. Evet. Şimdi bakın Küçük Prens, bildiğiniz Küçük Prens pek çok kimse tarafından çevrilmeye çalışıldı. Hatta çevrildi biliyorsunuz. Fakat hiçbirisi benim bildiğim, izlediğim kadarıyla Tomlis'le Cemal Süreyya'nın çevirisinin evet, önüne evet, geçemedi. Evet, mükemmel mükemmel. Tabii asla canım, geçemedi. Tabii canım. Bir de çok ilgimi çeken yine şiir dedik diye şey yapıyorum. Edgar Allan Poe'nun, doğru okumuşumdur umarım, Annabelle şiirini herkes denemiştir. Biliyorum. Melih Cevdet miydi? Melih Cevdet'in evet, çevirisinin kimse onları yayınlamaya niyetlenmediğini de biliyorum. Evet. Asla önüne geçemedi. Evet, doğru evet, örnek mi? Yanlış örnek güzel bilmiyorum örnek, ama. O harika bir örnek. Bence yani. Evet, çok doğru. Haklarını yemeyelim. Tabii, tabii çok iyi çeviri yapmış olanlar var. Çok güzel çeviriler yapılmış. Hatta Kemalettin Kamu'nun ben 3 tane Malarme'den çevirisini gördüm. Yıllar önce görmüştüm. Çok şaşırmıştım. O kadar güzel çevirmiş ki. Bravo. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, tekrar şairimiz Eray Canberk'ten şiir dinliyoruz. Daha sonraki yıllardan bir şiir okuyayım. Şiirle ilgili bir şiir okuyayım. Oh, daha da güzel. Şiirci. Şiir üreten kişi. Şiir satan kişi. Bu kişinin sanı. Şiir üretilen ya da satılan yer. İlk üç tanım için karşıt anlamlısı şair. Mecaz anlamda şiirin yarattığı kişi, şiir yaratan kişi ya da. Devam edelim Meray abi. Bir şiir daha mı okuyalım? Lütfen. Birkaç tane hatta. Peki. Lütfen. Biriken, sezersin, vakit tamam. Kapatıyoruz beyler. Az önce oturmuştun, sohbet ne kısa sürdü. Umut daha sonrakilerde. Anlarsın, yüzler iki yanlıdır. Birini tanımadan, ikincisi karşında. Ters yüz edilmiş belli. Umut yenilerinde. Ve alışa alışa erken kapanışlara ve alışa alışa bilmedik tanışlara öğrendiğin nedir ki biriksin biriktikçe? Ebrular diye kısa şiirler var. Birkaç tane de onlardan okuyayım istersen. Lütfen. Celal Bey, Cem Sultan'ın gurbet arkadaşı. Cem Sultan, gurbetin arkadaşı. Eskir gündüzün eskimezliği, akşam girerken gecenin sularına. Bunlar böyle küçük küçük şiir uçları diyelim. Bir de güncel bir etkiyle yazılmış olsa gerek. Hayali ihracat, konvertibilite falan, katla paranı, gelirini çoğalt. Kur yap, serbest kura, dön köşeyi, dövize endeksli hayat. Biz çocuklar gibiyiz, içli, ürkek, başı boş. Yoruluruz günlerin gürültüsü içinde. Yine başlıyor ürkek ve uzak, ilk sıcaklarla daha şimdiden yorgunca. Ve ağzında kan gibi bir karanfil, belki de karanfil gibi bir kan dudaklarında. Bir yaralı kızıl kuş gibi düşerdi güneş. Karanlıklar başlardı, sıkıntılı ve uzun. Her yıl en güzel çocukları alır gider. Dalgalar ki senin de rengine vurulduğun. Dönmüyor açıkta kalmak zorsa bile. Yüreğini hep gizli bir yerlerde serinletiyor. Akmak istese de engeller ve duvarlar. İçin için bir tükenmez boşluğuna akıyor. Bir güz solar ve bir bahar açmaz olur. Ve yokluğa sevdalı bir türkü anısına. Gül yüzlü çocuklar ve İstanbul görünümleri, kör bir adamın sattığı bayram tebrikleridir. Kuytu bir yalnızlığı vardı çocukluğundan kalma. Eklenirdi kül renkli hüzünlerle kaygılar. Anlamazsınız günlerin yorgunluğu içinde. Sizin hiç kalın kitapların arasında kurutmaya bırakmadığınız bir çiçeği uzatır size bir gün, anlarsınız. Sonra seni bu koca şehrin içinde yaşatmak için önce biraz aydınlık, biraz gök, deniz buldum. Bir sarmaşığa benziyor benim uykularım. Senin uykuların kuytu suları andırır. Bir sokak kadar uysal, bir çeşme kadar eski, tutup tutup bir beni bırakıyorlar tenhalığa. Ve akşam dönerken vururlar kekliği, ceylanın tuzağa düştüğü an ve yamaçları kar tutan bir şehrin tenhalığından insan bir umut çıkarır gizli gizli. Yollarla, akşamlarla, aracak alanlıklarla, araya giren dağlar hiç geçit mi verir? Bir de kimsenin anlamadığı eski ve unutulmuş bir şarkı söylenince, yüreğine gurbet diye oturtmuş karşı bir kadın alışırken kadınlığına. Çiçeklerin ve kelimelerin tükendiği yerde ne var bilmiyor. Geceleri 3-5 evden de uzak, bir yapının 4 duvarına gizliyor kendini. Tedirgin uykularını gündüzlere saklayarak. Sen bana unuttuğum şeyleri hatırlat. Yeniden söyleyeceğiz o eski türküyü bir gün. Zalimce ve hunharca yok edilse de hayat, biz hiç ölmeyeceğiz büsbütün. Bir dost içindi belki. Dün, bugün derken yarın. İş işten geçer çokça. Beklenmedik bir ölüm. Büyük gibi yaptığınız her iş çocukça. Nerede bize söz verdiğiniz güzel dünya? Umarsız iniyor, umarsız akşam iniyor. Bir çiçek bırakıyorum gecenin başladığı yere. Genç bir kadın tutuyor şimdi yasını, ki zamansız ak düşmüş saçlarına. Resminse sarardı duvarlarda ve örselendi kenarları. Günlerin tezgahında, ey meşakkat ustası, nedir işlediğin dert, ey yüreğini yoğurttan zerger? Öğretmenim, zil çaldı, ders bitti. Ama her gün çalışacağım seni ve Nazım Hikmet'i. Uçuşan sözleri gizlice birleştiren simya, bir Y eklerse adına olur Cem'an Süreyya. Sizi ben Türkçem bildim okumalarımla. Parantezi kendi eliyle açtı, kendi kapatıp gitti. Parantezleri aşan Necati Gil aradaki Behçet'ti. Gönlümüzün izdüşümü Ebru. Yönünü şaşıran kırlangıç, sen artık baharın müjdecisi değilsin. İster gel, ister gelme. Bayrak gösterir Cihangir'den Marmara'ya, binbir gece bir İstanbul'dur resimleri. Bir de kimsenin anlamadığı, eski ve unutulmuş bir şarkı söylenince, yüreğine gurbet diye oturtmuş karşı bir kadın alışırken kadınlığına. Atının iki yanına çıngırak dizmişler. Koştukça ses verir kar sesine. Balam, kızağın nasıl kayıp gidiyor? Kızağın balam, yol üstünde. Kar yoksul yerlere yağar. Balam, karada sızılar ekleniyor. Sızılar balam, insanı uzaklara, uzaklara bağlayan. Ah benim bana benzeyen kadınım, bırak da kuşların çırpıntısını, kulak ver çoğalan şeylerin çırpıntısına. Ya geceye açılan bir gurbetçinin sesi biraz hasret, ya suya eğilmiş bir çiçektir belki. Yağmurlar istiyorum, yağarsa sevinirim, su seni getiriyor odalara. Niçin senden ayrı bir kaderi yaşıyor? Niçin kenar yollarda çiçek açar akasya? Yine mi güz, yine mi o solgun görüntüsü, üşüyen ilk yazların ve gözleriyle yüzü? Aramızda geçen bunca şey ve geçenlerin hüznünü de unutma. Yorgunum anlamaktan her şeyi. Sızlayarak kapandı görünürdeki yara. Gurbet yeni dert açtı. Acı kattı acıma. Turna değil yardan haber getiren, heves değil beni sizden ayıran. Solarsa çiçeği vaktinden önce anılarda yaşatın, kalsın ölümsüz. Sevgi kara sevdaya dönerse sakınmalı, can içre kalırsa ya yorumsuz katlanmalı. Ölüm, yıkım ve sevda yaşamakla başa baş, başlangıç belli, belirsiz. Bitim belirli nokta. Seni kim örseliyor kendinden başka? Yürü yollarda yorgun, avut ama avunma. Geç kalmış olsa bile hiç vermemekten iyi, belli belirsiz bir destek çözüme, daralan yüreğin bungun sevinci. Hayatın ince bir yerinden anımsat bana insan olduğumu, dön, gülümse benden yana, anımsat unuttuğumuzu. Yar her zaman her zaman, bu sızı nereden gelir? Kentler daralıyor, yollar daralıyor, bahçeler daralıyor, daralıyor kaldırımlar bile. Daralıyor masallara sığmayan evrenimiz, yüreklerimiz daralıyor gün geçtikçe, oynayacak yer bırakın bize. Aşağı kattaki teyze çiçeklerini canı gibi seviyor, çocuk gibi bakıyor onları. Ama biz bahçede oynarken horluyor bizi. Çiçeklere olduğu gibi davranmıyor çocuklara. İncelen ya da incelmeyen yakınlıkları zamanla yakalıyorum her duruşta yıkarak eğretilikleri. Gülsüm Hanım ne zaman maviyi görse, ne zaman her zaman Gülsüm Hanım deniz diye avunur baktıkça. Sürer durur, hiç dinmeyen sızı ve sevda, düşünür durur sapa yollara saptıkça. Yaşamış mıydı? Anlatılacakça sonsuz hikaye kaldı. Tebeşir sayı tahtası ıstaka, çıt eder, ıska, oyuncunun kaybı yaşamda. Bütünüyle yitip gitmez anılar, silinen görüntüleriyle, farkındayım, dışımızda değil, içimizde tenhalık. Yaşlı ve fettan düşünce dönmeleri, hayatta kalmasını beceren. Umdular tezelden bahar gelir, bahar gelmedi ya da gelen bahar değildi. Yaşanmış bir yazdı, bilinmez bir geçmişte, bir güzde anımsandı, hepsi bu işte. Duruldu fırtına, dindi su, bülbül soldu, gül sustu. Bize bir zevki tasavvur bile kalmadı, gittikçe kirlenen şu dünyada. Ben yenilgilerin acısıyla öğrendim direnmeyi, utanır, utkularımı gecelere gömerim. Ama bekleme benden yarının türkülerini, tek sunum sana kirlenmemiş yüreğim. Gündüz karanlık, gece içinde, yerleşik sanki, yolda gerçekte. Yitikse düşlenen, kentin yaşanmışlığı, başlar hafiften katılgan acı. Keskin bir nişancıdır hayatı vuran. Bizim evin önünden trenlerin geçmediği gün olmaz. Olmaz benim seni düşünmediğim gün. Trenler, ben, sen, onlar, bu düzen böyle. Bir gün ben yorulurum, trenler yorulmaz. Ve benim acılarım senin acıların demektir. Bölüşecek sevinçlerimiz olacak mı bilemem. Ne zaman gözlerini düşünsem, aklıma yenilmişken dövüşen yorgun adamlar gelir. Kötülük kendiliğinden örgütlü, kıyıcılara ödül vaat edilen bir dünyada. Birbirine benzer sözcük ve sevgi. Sevgiyi de yerli yerinde kullanınız. Sözcüğün de olur lekelendiği, olsun, ikisini de gözden çıkarmayınız. Geceler benim, karabasanla dolu bir uykuda. Belki gelirim, belirsiz bir zaman yiterken suda. Bulanıksa kirlimsi, durulmalı kendince, saydamlaşana dek istenen niktelikte. Gül altı, servi serinliği, çınar gölgesi, deniz dibi, gök boşluğu, dağda yar, kırık gönül, bungun yürek, yarım elma, yaşadıydım kendimce azar azar. Geçtim zaman içinden, içimden geçti zaman. Güz yakın, evet, yarın değilse öbür gün, belki daha da yakın, evet, içimizde. Kimimiz dil ile söyler, kimimiz yazarız, kimimiz boş konuşur, kimimiz sanki yazarız. Kendime mühlet verdim, demişti usta şair. Mühleti ehle verdim, elden başka ne gelir? Ateşten yadigar kül, yazmamak yazmaktan müşkül. Sararmış bir yaprak, güze nişanlı, bahtı kara bulut, yağmura sözlü, içinden geçeni gizleyen rüzgar, ölü bir dalga, engin umutlu. Kış yolları kesti, keder dalları bastı. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz, şairimiz Sayın Eray Canberk'ti. Eray abi, katılımınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve görüşleriyle ve sorularıyla, düşüncelerini iletmekle katılan sevgili dostum, abim İsa Çelik'ti. Sayın İsa Çelik. İsa abi, teşekkür ediyorum katılımınızla. Biz teşekkür ederiz. Evet, konuğumuzu uğurlarken hemen şunu söyleyelim. Kuytu sular, eskimiş yalnızlığa, yüreğim burkulduğu zaman... Ebru'lar, Kuytu Sularda Zaman ve Toplu Şiirleri, Yapı Kredi Yayınları'ndan Kent Kırgını'nın yazarı, şairi Eray Canberk'i uğurluyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere, hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Aybars.